minęła 6. Jest poniedziałek, 13 sierpnia. Krystian Hanke, dzień dobry. To jest program Trzeci Polskiego Radia, audycja poranna. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. 12 prac lekkoatletów wykonane z Berlina. Nasza reprezentacja wraca z imponującym dorobkiem. Wczoraj złoto dla Anity Włodarczyk i brąz dla Joanny Fiodorow. Od rana saperzy wyciągają z morza w Kołobrzegu 3 niewybuchy z czasów wojny. Trwa ewakuacja mieszkańców i turystów. Prokurator postawi dziś zarzuty kierowcy, który po pijanemu potrącił 2 dziewczynki. Jedna nie żyje. Wieczór w Berlinie był znów bardzo dobry dla Polski. Anita Włodarczyk 4 raz z rzędu została mistrzynią Europy w rzucie młotem. Zawsze jestem przygotowana. Tutaj poprawiłam rekord mistrzostw Europy, należał do mnie. Nie jest to łatwe samej wygrywać, tak samo jakbym mogła po tym, wiedziałam, że mam złoty medal, mogłabym usiąść, tak jak 9 lat temu, gdzie dalej nie mogłam rzucać przez kontuzję. Trzecie miejsce zajęła Joanna Fiodorow, która przyznaje, że tegoroczny medal cieszy ją bardziej niż ten sprzed 4 lat w Curychu. To jest medal po 4 latach tak naprawdę nieobecności. Smakuje lepiej, bo to jest medal po tym, że po Rio chciałam skończyć i nie chciało mi się w ogóle wracać do rzucania, a jednak wróciłam i pokazałam, że mogę walczyć i że jestem w topie. Polscy lekkoatleci zdobyli w Berlinie 12 medali, 7 złotych, 4 srebrne i brązowy. W Kołobrzegu od rana akcja wyciągania z morza 3 niewybuchów z czasów wojny. Znaleziono je na głębokości 1,5 metra przy plaży w dzielnicy Podczele. Od 7 do odwołania plaże i ścieżki rowerowe będą zamknięte. Od portu do miejscowości Wieniatowo nikt nie może być w wodzie. Konieczna jest ewakuacja mieszkańców i letników. Akcja saperów zależy od pogody i warunków na morzu, mówi komandor podporucznik Jacek Kwiatkowski. W przypadku wysokiego falowania na płytkich akwenach nurkowie bardzo odczuwają to. Prognozy na tę chwilę są korzystne i mamy nadzieję, że uda nam się pracę wykonać przede wszystkim sprawnie i bezpiecznie. Znalezisko zostało dokładnie oznakowane i wstępnie odkopane, żebyśmy po prostu sprawnie podczepili do stalowych lin. Rozbrajaniem 3 bomb zajmie się kilkunastu saperów. Głębokość nie pozwala nam na użycie jednostki pływającej, natomiast jego specyfika nie pozwala na to, aby jakikolwiek dźwig tam został wprowadzony. Dlatego oprócz tego, że praca jest niebezpieczna, to jeszcze jest to ciężka fizyczna praca. Bomby będą podjęte oraz przetransportowane za pomocą rąk, nurków na brzeg i następnie włożone na bombowóz. Praca saperów rozpocznie się po ewakuacji osiedla. Nie wiadomo jak długo. Bomby zostaną zdetonowane na poligonie w Drawsku. 10 osób zginęło, 35 zostało rannych w wypadku autokaru z kibicami ekwadorskiego klubu piłkarskiego Barcelona Guayaquil. Kibice wracali po meczu. Według policji autokar zjechał z drogi i przewrócił się. Kierowca, który po pijanemu potrącił 2 dziewczynki w benzelinie koło Koluszek w województwie łódzkim, dziś usłyszy prokuratorskie zarzuty. 10-latka nie żyje, druga o rok młodsza, córka kierowcy jest w szpitalu. 44-latek po ucieczce z miejsca tragedii został zatrzymany, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Kierowca około 30-40 metrów od miejsca zdarzenia porzucił samochód, którym się poruszał, następnie zbiegł, zatrzymano go w miejscu zamieszkania, a mieszkał w odległości około 200 metrów od wypadku. O ile potwierdzą się dotychczasowe ustalenia, można mówić o grożącej podejrzanemu karze pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12. Badanie wykazało we krwi kierowcy blisko 3 promila alkoholu. Uroczystości związane z rocznicą Bitwy Warszawskiej z 1920 roku odbyły się wczoraj w Ossowie. Organizatorzy przygotowali rekonstrukcję walki i historyczny piknik. Pociski gęsto padają na przedpole. Tutaj rozegrało się jedno z najważniejszych starć Wojska Polskiego z bolszewikami, wyjaśnił Rafał Pazio, dyrektor samorządowej Instytucji Kultury Ossów, wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Tutaj bolszewicy byli najbliżej Warszawy, około 10 kilometrów. Gdyby zdobyli Ossów, gdyby ustawili swoje działa, gdyby zaczęli ostrzeliwać stolicę, sytuacja byłaby zupełnie inna. Rekonstruktorzy tej bitwy wiernie odwzorowali wygląd obu armii. Tomasz Żurawski z grupy Projekt Rosja w ogniu nie ukrywał, że wymaga to wielu przygotowań. Trzeba się w to wczuć, trzeba dobrze poznać realia epoki, trzeba wiedzieć, jakie wyglądało życie w tych armiach. My się spotykamy kilka razy do roku właśnie w celu przećwiczenia. Podstawą jest musztra zwarta. Od tego się to wszystko zaczyna. Dodał Rafał Pławiak z Towarzystwa Historycznego. W rekonstrukcji bitwy brało udział blisko 200 rekonstruktorów z całej Polski. Dawid Grygorce, Polskie Radio. Ponad 500 000 euro osiągnięto ze sprzedaży koni arabskich na aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Najdroższa była klacz Parmana, kosztowała 180 tysięcy euro. Nie kupiono natomiast jednej z faworytek aukcji Bambiny, mówi prezes stadniny w Michałowie Paweł Grzechnik. Najważniejsze jest to, żeby kupcy zaufali i chcieli kupić. Bardzo fajnie prywatne konie się sprzedały, trochę z Michałowa, trochę z Janowa. Sukces jest osiągnięty. To, co chcieliśmy, zrobiliśmy. To jest długi proces, budowa rynku, budowa cen. W dłuższym okresie to może nastąpić nie tak szybko.

but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Ale dlaczego dopiero pod koniec września? Nacieszmy się tym. Jest się czym cieszyć. Bardzo to miłe są chwile. Serdeczne gratulacje. O tym jeszcze wszystkim będziemy dziś mówić. Do godziny 9 oczywiście. Można także pisać i cieszyć się razem z nami. ranek@polskieradio.pl. Można także napisać SMS na numer 71335. Można też zadzwonić. 227 trójek. Jak Państwo już słyszeli przed godziną 6, pewne rzeczy wracają na swoje tory. Pewne osoby wracają z urlopu. I bardzo dobrze. Wakacje się powoli kończą, ale no właśnie, dnia troszkę ubywa. Ta pomarańczowa kula to już tak nad tym horyzontem ledwie wypchnięta. No bo takie sprawy to trzeba dać fachowcom w ich ręce. No właśnie, fachowcy się spisali, bardzo się cieszymy, całe mistrzostwa wykonane właściwie perfekt. A czy ten pan swoją robotę też tak wykonał? I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. Shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect. Chyba było perfekt. Pan Edward zaśpiewał nam właśnie wczoraj, przedwczoraj w Warszawie gościł. W piosence wystąpił w towarzystwie pani Beyoncé, która w Warszawie gościła miesiąc temu. Warszawa modna. Zresztą w ogóle to festiwalowe lato znakomite w tym roku. No gwiazd co nie miara i wcale nie trzeba spoglądać w niebo. Choć można, bo Perseidy rządzą. Kto nie zdążył tej nocy, ma jeszcze szansę przez najbliższe kolejne. Już prawie 19 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Gwiazdy to my wczoraj oglądaliśmy w telewizji, przedwczoraj również, przez cały tydzień. Znakomicie wypadli nasi sportowcy. Każdy ma swojego ulubionego zawodnika. Każdy pewnie dziś jeszcze wspomina ulubione wydarzenie, ulubioną konkurencję. To coś niesamowitego, co wydarzyło się na, chyba można powiedzieć, naszym szczęśliwym stadionie w Berlinie. No to, co zrobiły polskie biegaczki, to było niesamowite. Iga i Justyna. Razem z Igą leżały przez godzinę z nogami w górze. Iga szybko doszła do siebie w miarę, już było widać, że jest z nią kontakt. Z Justyną no nie było długo kontaktu i w zasadzie na 10 minut przed zamknięciem kolorumu dopiero wyszły z namiotu i zrobiły jakieś przebieżki. Ja mówię, o, jest dobrze. A jak trener mówi, o, jest dobrze, to znaczy, że jest dobrze i to wszystko się potwierdziło. Serdeczne gratulacje, tym zresztą chyba nie będzie końca. Już państwo piszą od samego rana. To nasi mocarze, wspaniali zawodnicy. O mocy dziś będzie, moc będzie bowiem z doktorem Tomaszem. Silnik parowy, maszyna parowa o mocy 3 koni mechanicznych ma taką właśnie moc, jak jeden pracujący koń. A dlaczego się tym dziś zajmujemy? To wszystko się okaże po siódmej. Proszę słuchać. Przed siódmą oczywiście pani Helena, jak zwykle w poniedziałek. A co jeszcze w programie? No, dziś także Dzień Leworęcznych i o nich nie zapominamy. Tym bardziej, że jak się okazuje, praworęczni są bardzo samolubni. Klawiatury komputerów, słuchawki telefonów, wszystko w oczywisty sposób preferuje osoby praworęczne, które generalnie tworzyły cywilizację techniczną dla siebie. Dlatego leworęczni musieli się przepychać, dlatego ponoć, jak mówią mądrzy ludzie, wielu leworęcznych to geniusze, albo inaczej, wielu geniuszy to osoby leworęczne. O tym dziś porozmawiamy sobie również. Przed godziną dziewiątą jeszcze się wybierzemy na wakacje, bo przecież to nie koniec wakacji. Może jeszcze niektórzy wybierają się i gdzieś trasy planują. Na szczęście nad tym Bałtykiem mamy wszystko. Grecką sałatę, rybę po grecku. Nie trzeba jechać do Grecji, wszystko się ma tutaj. Kebaba można zjeść. Po co jechać tak daleko? Oczywiście, tym bardziej, że i afrykańskie upały mieliśmy w tym roku. Lody tajskie gdzieniegdzie się pojawiły. No, właściwie to wszystko pod ręką. A ktoś jeszcze kartki pocztowe z wakacji wysyła? No może, może. 21 minut po szóstej. Jak zegar zobaczył wyczyny naszych biegaczy, to i przyspieszył dziś, bo już 24 po 6. Zapraszamy do Trójki. To i my tempo troszkę podkręcimy. Przez kilka dni emocjonowaliśmy się występami polskich sportowców. Nie wygrali ostatecznie klasyfikacji medalowej, ale z 7 złotymi medalami wracają właściwie z tarczą i w glorii chwały. Wspaniały występ. Teraz podsumuje oczywiście Tomasz Gorazdowski. W przeciwieństwie do piłkarzy, jeżeli chodzi o lekkoatletów startujących w Berlinie na Mistrzostwach Europy, to do opowiadania jest tyle, że nie na wszystko starczy czasu. Na czym się więc skupić? Co zapamiętamy? Dylemat trenera Matusińskiego po złotym medalu Justyny Święty-Ersety i biegu Iggy Baumgart na 400 metrów indywidualnie. Justyna zdobyła złoto, Iga była piąta, a przecież finał sztafety był 1,5 godziny później. Co zrobić? Na kogo postawić? Grać va-bank? Mają niesamowite charaktery, są niesamowicie twarde. W namiocie po biegu finałowym Justyny Święty powiedziałem, że kto ma dać radę jak nie ty, jesteś ze Śląska, masz twardy charakter, jesteś silna. Te wątpliwości moje narosły w zasadzie po finale, tak naprawdę jak zobaczyłem co zrobiła Justyna. Sięgnęła po swoje rezerwy, wydarła ten złoty medal, po biegu zaraz podeszła do mnie, powiedziała nie da rady, że jest wykończona, nie umie stać, nie umie iść. Ja mówię, już na spokojnie, zobaczymy za godzinę, co będzie. Razem z Igą leżała przez godzinę z nogami w górze. Iga szybko doszła do siebie w miarę, już było widać, że jest z nią kontakt. Z Justyną no nie było długo kontaktu i w zasadzie na 10 minut przed zamknięciem call roomu dopiero wyszły z namiotu i zrobiły jakieś przebieżki. Ja mówię, o, jest dobrze. Do tej pory miałem wątpliwości tak naprawdę. Jest dobrze, noga się kręci. Wiem, że tanio skóry nie sprzedadzą. I było złoto przez Polki wyszarpane. I drugie złoto Justyny Święty Ersetić. Tak, cieszę się, tym bardziej, że udało mi się wyśrubować rekord życiowy do granicy 50-40 z hakiem. W tym momencie chyba jeszcze do mnie to nie dotarło. Cieszę się ogromnie, ale jestem zarazem w bardzo dużym szoku. Zapamiętamy pierwsze złoto Pauliny Guby w pchnięciu kulą, a już chciała kończyć ze sportem po nieudanych mistrzostwach świata i igrzyskach. A tu w ostatnim pchnięciu wywalczyła złoto. Cóż, no człowiek dorasta i postanowiłam głowę mieć trochę wyżej niż zawsze, niż rok temu na przykład w Londynie na mistrzostwach świata. I postanowiłam, że do czegoś takiego nie dopuszczę, żebym schodziła ze łzami w oczach i ze smutkiem, a z radością, tak jak dzisiaj. Złoto po raz pierwszy, złoto po raz kolejny. Często w sporcie mówi się, że medal łatwiej zdobyć niż go obronić. Adam Kszczot wygrał bieg na 800 metrów po raz trzeci z rzędu. Wielka postać na stadionie i poza nim. Prowadzę mowy motywacyjne, staram się ludziom przekazać to, co robię tak naprawdę dobrze, czego się nauczyłem i co udało mi się osiągnąć. I to są naprawdę ciekawe przemyślenia i przemyślenia wszelakiego rodzaju, bo mnie też wiele rzeczy nie wychodzi, ja też mam wątpliwości, ja też mam strach w oczach i w sercu, ale ja wiem jak to pokonać, ja wiem jak to przekuć na te dobre strony, na te mocne strony i to jest piękne, że każdego roku jestem innym człowiekiem, to tak naprawdę każdego roku zmagam się z innymi problemami, każdego roku wykonuję trochę inny trening, tak jak każdy z nas. Mistrzyni absolutna, mistrzyni olimpijska, świata i Europy już po raz czwarty. Mistrzyni w rzucie młotem Anita Włodarczyk. Wszystkie jak najbardziej pamiętam, ale ten medal jest dla mnie szczególny, ponieważ w dniu dzisiejszym moi rodzice obchodzą 40-lecie ślubu. Cały czas po cichu o tym marzyłam już od dłuższego czasu, żeby im sprawić piękny prezent. Z okazji rocznicy ślubu byli na stadionie, więc dla nich też był szczególny moment. I schodząc w sumie ze stadionu też medal chciałabym dedykować pani Irenie Szymińskiej. I jeszcze słowo od czterokrotnego mistrza olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego. Ja zawsze będę podkreślał wyniki tak zwanych starych mistrzów, czyli Adama Kszczota, który po raz trzeci z rzędu zdobywa tytuł mistrza Europy, który nie ulega presji, który robi to, co potrafi robić najlepiej, idzie po swojej. I Anitę Włodarczyk, która po raz kolejny pokazuje, że stać ją na najwięcej i zdobywa czwarty medal z rzędu mistrzostw Europy. Tylko w Sztokholmie pod koniec lat 50. w czasie Wunderteamu było więcej złotych medali. O jeden, a za rok Mistrzostwa Świata, a za dwa Igrzyska. Berlin, Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy Tomku za wszystkie relacje i za to, że przyniosłeś szczęście. A złośliwi dodadzą wreszcie. Pozdrawiamy, 28 po 6, można sobie pokrzyczeć z tej radości. Hippie, hippie, shake. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna i z tej radości już 6:30 nam minęła. Pora zatem na skrót najnowszych informacji. Jolanta Pawlak. Prezydent skłania się do zawetowania zmian w ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Jesteśmy na etapie analizy przeprowadzonej przez ekspertów, mówi prezydencki minister Paweł Mucha. Po południu prezydent Andrzej Duda wysłucha argumentów przeciwników zmian w przepisach ustawy autorstwa PiS. To przedstawiciele Kukiz 15, PSL, Partii Razem i Prawicy Rzeczpospolitej z inicjatywy Stowarzyszenia Klub Jagielloński skierowali do prezydenta list z apelem o zawetowanie nowelizacji kodeksu wyborczego. Argumentują w nim, że nowela zabetonuje scenę polityczną. Do 10 lat więzienia grozi 37-latkowi, który w Łodzi zaatakował ratowników medycznych, jednego z nich nożem. Był pijany, ratownicy chcieli mu pomóc, bo leżał na chodniku. Usłyszał zarzuty czynnej napaści, znieważenia funkcjonariusza publicznego i gruźby karalnych. Ciała czwórki Polaków i pilota samolotu, który rozbił się tydzień temu na Alasce, pozostaną w miejscu katastrofy. Przedstawiciele Parku Narodowego Denali poinformowali, że akcja wydobycia ciał z wraku maszyny wbitej w zbocze góry byłaby zbyt niebezpieczna. Tyle informacji teraz. Pełny serwis w Trójce o 7. No właśnie, teraz o pogodzie, bo lato wraca. No właściwie można powiedzieć, że jest u siebie. 24 stopnie w Trójmieście, 25 w Suwałkach, 26 w Białymstoku, w Olsztynie i Elblągu 27, a w Kołobrzegu i Koszalinie 28 stopni. Dziś 29 w Toruniu i Bydgoszczy. Ale 30 pęknie i to w wielu miejscach. Warszawa, Łódź, Rzeszów, Lublin, Szczecin i Poznań. 31 nawet w Krakowie i Tarnowie, a 32 w Katowicach i we Wrocławiu. To wszystko w cieniu, w słońcu będzie jeszcze goręcej. Tym bardziej, że słońca dziś nie zabraknie. Nie, tylko nad morzem oraz wieczorem na krańcach zachodnich może się zachmurzyć i przelotnie popadać. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. W miejscowościach podgórskich oraz wysoko w górach umiarkowany i porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 19 sekund i 19 setnych. Tyle wynosi rekord świata na 200 metrów. Ale z taką samą szybkością pojawiają się na Automoto nowe ogłoszenia motoryzacyjne. Jest to lider w kategorii serwisów motoryzacyjnych. Automoto. Liczby mówią same za siebie. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, szybki laptop mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za laptop Asus, procesor Intel Core i3 zapłacisz teraz tylko 1049 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty godzina 7. Przypomnę, że 227 trójek to nasz telefon, a redaktor Budzik zapowrócony i taki jakiś stęskniony od Państwa wiadomości wieści, czyli proszę dzwonić. Można także pisać ranek@polskieradio.pl. No dobrze, lekko atleci wypadli znakomicie, ale wciąż nie wiemy, czy piłkarze zjedli śniadanie. Pisze słuchacz. jak dziwi nas ta skala zniszczenia. Wciąż przed siebie dalej knaba Arka Noego. Stare przecież martwe, już czas szukać nowe. Nie pastwmy się, nie pastwmy się nad kopaczami, będą mieli okazję zrehabilitować się we wrześniu, choć dla nich dzisiejszy poranek może nie wyglądać najłatwiej. No, wstawać po takiej imprezie lekkoatletów i iść do pracy normalnie na trening nie jest łatwo, ale niech to będzie motywator, bo kibice zawsze uwierzą i będą trzymać kciuki. Za 22 minuty godzina 7, no to czas przejrzeć prasę. Łukasz Karusta, dzień dobry. Dzień dobry, gazety się trochę pastwią jednak. Nad piłkarzami? Tak, to znaczy to taki jeden rysunek znalazłem w Gazecie Wyborczej. Andrzej rysuje dobro narodowe i zło narodowe. Prawie taki sam rysunek, tylko dobro narodowe nie ma przy nogach piłki. Ajajajajajajaj. Porównaj nas kiedyś na manowce zaprowadzą. No dobrze. Co poza tym? A oprócz tego na pierwszych stronach oczywiście, na wszystkich dzienników dzisiejszych oczywiście lekkoatleci. A oprócz tego na pierwszej stronie Rzeczpospolitej 909 kilometrów za darmo. Na razie nie będzie opłat dla aut osobowych na zbudowanych już państwowych autostradach. Korki na autostradowych bramkach nie znikną przez najbliższych kilka lat. To zła wiadomość. Dobra jest taka, że na razie nie będziemy płacić za przejazd tymi drogami, na których powinno być już pobierane myto. Zapowiadany od 4 lat przez kolejnych ministrów infrastruktury nowy elektroniczny system poboru opłat, który miał działać od 3 listopada 2018 roku i objąć także samochody osobowe na płatnych autostradach, nie ruszy w tym terminie. Obecnie nawet trudno przewidzieć, kiedy to może się stać. 909 kilometrów za darmo to tytuł z pierwszej strony Rzeczpospolitej i na pierwszej stronie tego samego dziennika ostry konflikt sojuszników z NATO. Gwałtowna utrata wartości liry i spadki na giełdach to skutek pogorszenia stosunków Ankary z Waszyngtonem. Postanowiłem właśnie podwoić taryfy na aluminium i stal w chwili, gdy turecka lira traci gwałtownie na wartości do naszego silnego dolara, napisał prezydent Donald Trump na Twitterze. Zapowiedź zwiększenia ceł okazała się silnym ciosem dla tureckiego rynku finansowego oraz uderzenia w prestiż prezydenta Recep'a Erdogana. Ostry konflikt sojuszników z NATO to Rzeczpospolita dzisiejsza. Zaglądamy teraz do dziennika Gazety Prawnej, bo na pierwszej stronie pisze: fiskus przymknie oko na spóźnienia. Choroba czy poważne, nieprzewidziane wypadki losowe nie będą już grzebać szans na korzystanie z rozliczenia. Dziś podatnicy, którzy nie złożą rocznego PIT w ustawowym terminie, nieodwracalnie tracą szansę na wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem. Preferencja przepada nawet, jeśli spóźnienie powstało nie z ich winy, bo na przykład trafili do szpitala. To może ich kosztować tysiące złotych podatku, które zaoszczędziliby składając wspólną deklarację. Ministerstwo Finansów zamierza iść im na rękę. Z projektu nowej ordynacji podatkowej wynika, że pojawi się możliwość przywracania niektórych terminów prawa materialnego, czyli na przykład tych dotyczących składania deklaracji. Fiskus przymknie oko na spóźnienia, to dziennik Gazeta Prawna, a pisze też ta gazeta: brudny węgiel płynie morzem. Donbascy separatyści opracowali nowy szlak eksportu antracytu z okupowanej części Zagłębia Donieckiego. Surowiec jest ładowany na statki w bałtyckim porcie Ust-Ługa, położonym między Petersburgiem a granicą rosyjsko-estońską. Nie można wykluczyć, że porty docelowe znajdują się w Polsce. Brudny węgiel płynie morzem. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Nie segregujesz, zapłacisz 4 razy więcej. Kto wrzuca wszystkie śmieci do jednego worka, będzie płacił 4 razy więcej niż ten, kto je segreguje. Taki pomysł na zmobilizowanie Polaków do sortowania odpadów ma resort środowiska. We wrześniu przedstawimy projekt nowelizacji ustawy o utrzymywaniu w czystości i porządku, porządku w gminach, w którym wpiszemy na sztywno różnicę, jaka ma dzielić stawkę opłat na śmieci segregowane i zmieszane. Będzie to 4-krotność. Jeśli Rada Gminy ustali, że sortujący śmieci mają płacić 15 zł, to ci, którzy tego nie robią, będą musieli płacić 60. Potwierdza informację wyborczej Aleksander Brzuska, rzecznik Ministerstwa Środowiska. Potrzebny jest też system kontroli, czy Kowalski faktycznie segreguje śmieci i czy robi to właściwie. Nie segregujesz, zapłacisz 4 razy więcej. I jeszcze inny temat z pierwszej strony Gazety Wyborczej. Przeciwko korupcji polityków. Z 20-milionowego kraju w ciągu ostatniej dekady przyjechał pracować za granicę nawet co czwarty mieszkaniec. Rumunii protestują. W weekend na ulicy wyszło 80 tysięcy osób. Przeciwko korupcji polityków. Polska The Times na pierwszej stronie. Ponad 2 miesiące kampanii wyborczej, bitwa o samorządy. Dziś, najpóźniej jutro, premier poda datę wyborów. To najpoważniejszy test polityczny tego roku. I o szczegółach, kiedy mogą odbyć się wybory samorządowe, pisze Polska The Times, a dowiemy się tego być może już dzisiaj. Z kolei Gazeta Polska Codziennie na pierwszej stronie. Bliska współpracownica Hanny Gronkiewicz-Walc, funkcjonariuszką Kiszczaka. Ewa Gawor, szefowa Stołecznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, która rozwiązała Marsz Powstania Warszawskiego, ukrywała to, że była funkcjonariuszką MSW pod kierownictwem Czesława Kiszczaka. Tak pisze na pierwszej stronie Gazeta Polska Codziennie. A pisze też, kolejna dobra informacja dla kierowców, paliwa mogą być tańsze. Eksperci od rynku paliw zapowiadają, że w tym tygodniu są szanse, iż na stacjach benzynowych zapłacimy trochę mniej. Ma to związek z obniżkami cen hurtowych ropy naftowej. Analitycy pocieszają też, że w innych krajach paliwo jest dużo droższe niż u nas. Zaglądamy jeszcze na pierwsze strony kolorowych gazet. Tutaj też lekko atleci, ale Fakt pisze między innymi na pierwszej stronie, rząd utrudni rozwody. Trzeba będzie poczekać dłużej i będzie drożej. Szczegóły w środku, a do tego tematu nawiązuje też Newsweek, bo dzisiaj tygodniki mamy. Newsweek na pierwszej stronie pisze, już lepiej się rozwiedźcie. Choć od dawna nie mogą na siebie patrzeć, tkwią w toksycznych związkach, mówią, że to dla dobra dzieci, a one wychodzą z takich rodzin pokiereszowane na całe życie. Już lepiej się rozwiedźcie, to jest temat numeru tygodnika Newsweek. Z kolei sieci pisze, policja kontra nienawiść. Kopanie, plucie, wyzwiska, ciągłe próby wywoływania awantury. Z tym spotykają się funkcjonariusze broniący demokracji przed bojówkami opozycji. To z kolei temat numeru tygodnika sieci. Do rzeczy pisze Wojciech Cejrowski dla Do rzeczy. Władzy raz zdobytej nie oddali w roku 89 i rządzą do dziś. To okładka tygodnika Do rzeczy i jeszcze mamy tygodnik Wprost, tylko u nas, powrót Macierewicza. Były szef MON wrócił do łask prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Czy i kiedy wróci do rządu? Tak pyta na okładce tygodnik Wprost, a odpowiedź w środku. A czytał to wszystko Państwo Łukasz Karusta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Już prawie za kwadrans siódma. Mówię, że już prawie, bo jakoś tak poniedziałkowo, to biurowo, pracowo się zrobiło o tej porze. Zdaje się, urlopowicze to jeszcze śpią. No więc umówimy przede wszystkim do tych, którzy mają swoje obowiązki dziś. W sprawie pana Edwarda, no to jeszcze pani Justyna pisze, że wykonał. Perfekt. Oczywiście, wykonał całą robotę i cały stadion. Tańczył, śpiewał, no super się bawił. Mam nadzieję, że Edowi też się podobało tak bardzo jak nam. Pozdrawia słuchaczka z Poznania. Pan Paul też już ma swój epizod na Narodowym Stadionie. Też już zagrał, też zaśpiewał i też wszyscy się bawili znakomicie. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. to me, will I come on to you? Yes, I will now! Minut temu minęła godzina 6:00. No to oznacza, że już za chwilę pojawi się pani Helena, przybiegnie. W ogóle biegających chyba coraz więcej ostatnio. No i są efekty potem na tych mistrzostwach. Oczywiście. No przecież to nic z niczego się tak nie bierze, tak przez przypadek w ogóle. A to tygrys, a to tygrys, a to tygrys, a to tygrys, a to tygrys, a to tygrys. Lepiej oczywiście, kiedy biega się za czymś albo w jakimś celu. Można sobie też nucić tę piosenkę, bardzo proszę. A pyton nadal nieodnaleziony. Za 6:30. Urywki z kalendarza. Dziś 13, ale mam nadzieję, że nie pechowy. No i co tam pani Heleno? Joanna Kołaczkowska. Zrobię sobie takie loczki, takie, wiesz, przy samej głowie, takie kręciołki. Kiedyś sobie zrobiłam, wiesz, to przez 2 lata miałam te kręciołki, w ogóle nie trzeba było myć głowy, rozumiesz, bo po prostu wstawałam, miałam kręciołki, kładłam się, miałam kręciołki. Wiesz, takie loczki, no. Tadeuszowi też zarobię. Wiesz, zobacz na niego, zerknij na niego, widzisz? On ma takie piórka zamiast włosów. Więc wiesz, też będą się ładnie kręcić, będziemy razem wstawać z kręciołkami, będziemy jakoś żyć, wiesz? Aha. Jak go poznałam, to miał takie loczki, a teraz nie akceptuję go bez loczków. W ogóle go nie akceptuję. No. Widzisz go. Ale brwi, złej brwi sobie też zrobię potem takie, wiesz, nowe. Bo te, to mam w niedobrym miejscu, wiesz? Ja tak uważam, że mam w niedobrym miejscu. Zrobię sobie nad tymi moimi swoje zgole, a te zrobię nad nimi, wiesz? Tadeuszowi też zrobię. Zobacz, on ma rudę brwi. No zerknij na niego. Rudę. No to jak ma rudę, no to można uznać, że w ogóle nie ma brwi, prawda? No. Ostatnio to się tak zdenerwowałam, bo chciałam sobie coś powąchać, a nagle nos mi się wyściubił. Wiesz? No i leci z wąchania, wiesz. No. Anka, ci powiem naprawdę, 497 lat temu tacy hiszpańscy konkwistatorzy, wiesz, z indyjskimi sojusznikami zajęli stolicę państwa Azteków, Tenochtitlan. Jeśli wtedy sobie tak się tym zdenerwowałam, naprawdę. Daj spokój. Ja mówiłam, zostawcie ten Tenochtitlan, a oni dalej, że nie zostawią sobie. To były takie nerwy. Albo 119 lat temu urodził się Alfred Hitchcock. Ale kto to widział, żeby tyle żyć? 105 lat temu Harry Bradley dokonał w Sheffield pierwszego wytopu stali nierdzewnej, Anka. I wtedy właśnie pomyślałam, że trzeba Tadziowi zrobić na głowie kręciołki. Że to już czas. No. Tu się nie ma z czego śmiać. Ważne, że jest na czym robić te loczki, bo niektórzy to już mogą tylko pomarzyć za 6-7. Autopromocja. Co ja tu dla Państwa mam? Dobrą muzykę to na pewno. Dobre słowo też. I wreszcie mam dla Państwa prawdziwy skarb. Bilety na wyprzedaną już trasę Męskie Granie 2018. Zapraszam na dzisiejszą audycję w tonacji trójki, w całości poświęconą tej trasie. Państwa prawie ulubiony konferansjer Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.